Benvinguts i benvingudes. Comença una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Protagonistes avui en el començament del nostre programa, una banda que ens condueixen en el bo i millor de la música jamaicana de jazz, almenys així es fan dir. Són Buddy Jay's Jamaican Jazz Band. Ens arriben des de Portland, Oregon. Una banda, com hem dit, que ens arriba des de Portland, d'Oregon, d'on podem escoltar la seva música. De fet, era una banda que alternava el món de l'ska, és com és aquesta banda originalment, Buddy Jay's Jamaican Jazz Band, i al seu capdavant, en Buddy Jay Kiefer i el seu saxofon. Ells ens han portat amb bona música i bons ritmes, sobretot en directe. Avui els escoltem en les seves aproximacions al món del jazz a través de l'àlbum del 2016, Buddy Jay's Jamaican Jazz Band, presentant-los en peces com aquesta que hem escoltat, Space Groove o Cherry Street, el Buddy App o el taxi. Thank you. Aquesta ha estat la presentació que us hem fet d'aquest disc de Buddy J's Jamaican Jazz Band, aquesta banda de jazz amb Buddy J al capdavant que ens arriba des de Portland a l'estat d'Oregon als Estats Units. De fet, ens queda una peça de les quatre que us haurem ofert d'aquest àlbum, un àlbum publicat l'estiu de 2016. La peça es diu Taxi. Amb Rafael Corbí, el programa per als aficionats del jazz, Buddy J's Jamaican Jazz Band, des de Portland, des de l'estat d'Oregon, als Estats Units. Cada programa intentem portar-vos també una de les grans llegendes de la música del jazz, i en aquest cas ho farem amb un artistàs nascut el 23 de setembre de 1926 i que ens va deixar el 17 de juliol de 1967, també saxofonista i compositor nord-americà, John William Coltrane. Encara que ja va estar en actiu abans de 1955, els seus millors anys van ser els que van ser, segons els entesos, entre els anys 55 i els 67, període en el qual va donar una nova forma al jazz modern i va influir en generacions de músics. La quantitat d'enregistraments de Coltrane és sorprenent. En aquells 12 anys, Coltrane va llançar unes 50 gravacions com a líder i en va aparèixer dotzenes més dirigides per altres músics. Va morir de càncer de fetge a l'Hospital Huntington de Long Island, a Nova York. Generalment, és tingut com un dels músics de jazz més importants i influents, i a més com un dels pocs innovadors de veritat del saxo tenor, juntament amb Colm Hawkins, amb Lester Young o Sonny Rollins, que van canviar completament les perspectives d'aquest instrument. Des d'un punt de vista més ample, Coltrane està considerat un dels més grans músics del segle XX. L'escoltarem en quatre peces: Giant Steps, Cousin Mary, Countdown i Espiral, amb aquesta primera part d'un parell d'ocasions a les quals repassarem intensament la seva música. Thank you.

Metges Nàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. John Coltrane, amb aquestes peces que ens ha conduït dins el programa d'avui. Recordarem en un proper programa més de les seves interpretacions, però també passaran per al nostre espai altres grans clàssics com Charles Mingus, Ornette Coleman, Keith Jarrett, Art Blakey, Mel Torme o Joe Zawinul, entre molts d'altres que us estem preparant per als programes de Jazznàtics. Una mica de música a part de jazz, però en diferents estils. Ara mateix, Elian Elias ens acompanyarà amb Blue and Green des del Something for You, tocant la música, interpretant la música de Bill Evans des del 2008, i després Cooking with Jazz Quartet amb Bach i Tapp. Doncs aquestes eren les dues peces que us prometíem, amb Elaine Elias la primera, la segona amb la gent de Cooking with Jazz Quartet. Qui és Mongo Santamaría? Doncs és el personatge que ens acompanyarà fins al final del programa. Ramon Mongo Santamaría Rodríguez, un intèrpret nascut a l'Havana el 1922 i mort a Miami el 2003, percussionista i director d'orquestra cubà, una de les principals figures del jazz llatí. Avui el recordarem, si us sembla. Què tal aquest Windjammer, All Yesterday's Tomorrow? We'll be right back. Doncs arribant al final, ja ho heu vist en la música de Mongo Santamaria. Un parell de temes empalmats amb la seva música, Yesterday's Tomorrow i March of the Panther, i ens acomiadem. Ha estat tot amb aquesta sessió de Jazznàtics, que espero que hagi estat del vostre agrat. Fins la propera ocasió, aquí a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. A reveure.